Jelle Visser met het NOS-journaal. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een link in een sms'je aangeklikt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen en meekijken in betaal-apps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zal vooral gaan om Android-telefoons. In het buitenland zijn gedupeerden geld kwijtgeraakt door de software. In Nederland is dat nog niet gemeld. De Amerikaanse president Biden wil de inlichtingendiensten meer onderzoek laten doen naar het begin van de coronapandemie. De vraag is of het virus voor het eerst is overgedragen van dier op mens, of dat de uitbraak het gevolg is van een laboratoriumongeluk. Tot nu toe weigert China medewerking aan onderzoeken. In de VS is kinderboekenschrijver Erik Carle overleden, de auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Carle was naast schrijver ook illustrator. Hij werkte aan meer dan 70 kinderboeken. Het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder publiceerde hij in 1969. Het werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Erik Carle is 91 jaar geworden. En dan voetbal. Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United met 11-10. De finale werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Na 90 minuten en de verlenging was de stand 1-1. Villarreal-keeper Rulli speelde een hoofdrol. Nadat hij de 11e penalty raakschoot, wist hij daarna de strafschop van Man United-keeper De Gea te stoppen. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. En dan het weer. Vannacht trekt de regen weg. Het is zo'n 9 graden. Overdag eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en wat opklaringen. Het wordt dan tussen de 14 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een goede nacht en welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Tot 4 uur heb ik weer de beste podcast voor je klaarstaan. En ik wil zometeen beginnen met een verhaal over Jan Tinbergen, de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaar voor de economie. Maar eerst muziek. Je kent ongetwijfeld deze lieder wel. En nu speciaal voor kijkers met zeebenen, de VPRO op Nederland 2. Ja, en dan gaat het niet om het programma wat net werd aangekondigd, maar om de tune die je hoorde. Want die tune wordt al jarenlang gebruikt voor programma's van de VPRO. Dat wist je onwaarschijnlijk. Maar weet je ook dat het oorspronkelijk uit een hit uit 1981 komt? En dat nummer hoor je nu hier op NPO Radio 1. Dit is Electric Light Orchestra met Here is the News. We'll be right back. fiction filled adventure. Uit 1981, Electric Light Orchestra, hoorde je met Here is the News. Focus. Tijd voor een podcast dan. Jan Tinbergen kreeg als eerste Nederlander de Nobelprijs voor de economie. Zijn ideeën werden over de hele wereld overgenomen en zelfs Sovjet-Unie-leider Gorbachev, ja, die kwam speciaal naar de Haagse Vogelwijk voor een ontmoeting met de professor. In de Jordkast neemt Jord Kelder een duik in zijn biografie. Ja, hoi. Fijn dat je luistert naar de Jordcast. Ik ga het vandaag met je hebben over misschien wel een van onze grootste denkers, wetenschappers. In ieder geval van de 20e eeuw, de eerste Nobelprijswinnaar in 1969. Zijn naam is Jan Tinbergen. Waarom nu? Tinbergen is inmiddels overleden, maar er is een biografie over hem uitgekomen. Die is geschreven door Erwin Dekker, geboren in 1984 zelf. Hij is econoom, vooral in de geschiedkundige kant van de economie, geïnteresseerd. En iemand die een opdracht heeft gekregen van: God, schrijf jij een biografie? Alle beroemde economen waren al bezet, hadden er geen zin in. En toen heeft een soort benoemingscomité, of mensen hebben hem gevraagd van: wil jij dat nu gaan doen? En er was eigenlijk een niet zeer voor de hand liggende kandidaat. Luister maar. Boek of ze heeft nou geen dissertatie. Maar je promoveerde eigenlijk op de rechtse school, op de Weense school. Moet je even uitleggen. Dus iemand die zich verdiept in die rechtse economen. Hayek kennen we allemaal wel. Vertel, waarom ben je daar begonnen eerst? Waarom ben ik daar begonnen? Ik was gefascineerd door de manier waarop cultuur en economie met elkaar te maken hadden. En er zijn een paar plekken waarbij cultuur en economie samenkomen in de geschiedenis. En ik denk dat dat is bij Keynes, die ook lid is van de Bloomsbury Group. Een heel beroemde groep kunstenaars rondom Virginia Woolf. En ook in Wenen. Want in Wenen is een heel beroemde avant-garde in de muziek en in de schilderkunst en in de filosofie met Wittgenstein. Ja. En ook in de economie. En dat speelt eigenlijk allemaal tegelijkertijd af. Trouwens ook nog in de wiskunde op dat moment. De psychoanalyse met Freud en dergelijke. Dus Wenen is gewoon een fascinerende plek die eerste 30 jaar. En ik wilde dus naar een plek toe waar die economen eigenlijk in contact stonden met die cultuurfilosofen, kunstenaars en denkers. Die Oostenrijkse school of Weense school, ik koppel hem nu erg aan Friedrich von Hayek. Dat is niet ten onrechte, want hij wordt een beetje gezien als de grondlegger van het neoliberalisme. Hè? Je weet het wel, Thatcher, Reagan. Maar misschien ook wel, wordt vaak een beetje verwijtend gezegd, Pinochet, Videla, de Zuid-Amerikaanse dictaturen waar de mensenrechten nou niet heel erg geëerd werden. Ja, en waar is die Hayek bekend van? Ja, dat is natuurlijk The Road to Serfdom. Dat is eigenlijk zijn magnum opus, waarin hij zijn hele theorie van het liberalisme uitlegt. Hij is overigens niet tegen overheidsingrijpen. Dat zijn die rechtse economen niet. Zij vinden eigenlijk alleen dat centrale banken een rol moeten spelen. Dus met de geld, met de rentepolitiek moeten kunnen werken om die economie wel of niet te verhitten. Maar die Oostenrijkse school is al ouder, hoor. Die is eigenlijk van de tweede helft van de 19e eeuw, uit 1871, gegrondvest door Karl Menger, ook een Oostenrijkse denker. En het interessante van die economie op dat punt vind ik dat die economie bestaat nog niet, maar het is eigenlijk natuurkunde. En bijvoorbeeld de leermeester van Jan Timbergen is dus ook niet een econoom, maar dat is Paul Ehrenfest, ook een Oostenrijker die naar Nederland is gekomen in het begin van de 20e eeuw. En daar de leerstoel van de beroemde Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz overneemt in Leiden. En daar een soort, ja, ook een school start met heel veel later beroemde leerlingen, waaronder dus die Jan Timbergen, die bij hem promoveert als natuurkundige. En vanuit die natuurkunde, vanuit dat exacte denken, gaat Timbergen zich dan interesseren voor, ja, in feite maatschappelijke ontwikkelingen. En de economie kan een instrument zijn om de wereld te verbeteren. Natuurkunde gaat denk ik niet heel erg over de wereld verbeteren, maar economie is natuurlijk eigenlijk toegepaste wetenschap. En ik wilde dat dus maakt in ieder geval Timbergen ervan. Dus laten we maar eens even naar die persoon van Timbergen met kijken. Die, ja. Nou ja, cultuurfilosofen, kunstenaars en denkers. En zo kwam ik daar terecht. Dan kom je eigenlijk uit die rechtsschool, waar later misschien op een bepaalde manier de Chicago-school nog wel eens een keer uit voortkomt, waar dan Thatcher en Reagan en voor mij Bart Lubbers hun theorie op baseerden. Maar dan ineens ga jij dus een boek schrijven over Timbergen. Ze hebben een schrijver gezocht hiervoor. En juist iemand die niet uit die voor de hand liggende, laten we zeggen, sociaal-democratische hoek kwam. Ja. Ja, nou ja, ze hebben me wel gevraagd of ik dit nou echt wel aandurfde. En denk ik ook of ik geen karaktermoord ging plegen, denk ik, in de biografie. Ja, want wie was de opdrachtgever? Het is vanuit de oud-leerlingen van Timbergen is eigenlijk het initiatief gekomen. Ja, ja. Peter Cornelis en Jan Pronk, dat is denk ik de beroemdste leerling. En die waren op zoek en die hadden een paar oude professoren gevraagd en die zeiden, ik heb wel wat beters te doen. En, ja. Toen... Maar ze waren wel zo sterk om iemand te zoeken die dus niet per se uit die school komt. Nee. Want Timbergen heeft natuurlijk school gemaakt. En laten we dan meteen naar Timbergen schuiven. Waarom is Timbergen zo belangrijk? Nou, Timbergen is zo belangrijk omdat hij eigenlijk de moderne economische expertise een plek heeft gegeven binnen het staatsbestel. Heel beroemd binnen Nederland door het oprichten van het CPB. Maar daarvoor werkte hij al bij het CBS, waar hij eigenlijk de statistiek, zeg maar het bruto nationaal product, dat is de belangrijkste statistiek die we kennen van de economie, de werkloosheid. Dat ging hij daar allemaal meten en dat kwam toen in die modellen samen die hij bij het Centraal Planbureau ging doen. En dat heeft hij daarna internationaal willen maken met gemengd succes. Zeker omdat de internationale organisaties zoals het IMF en de OESO en de Wereldbank en dergelijke, waar die zich allemaal voor inzetten, die hebben nu lang niet meer de rol die ze ooit hadden. Nee. Laten we eerst maar even in Nederland. Want hij is opgekomen in de jaren 30, later jaren 40. Dan kreeg je dat Centraal Planbureau. Er is natuurlijk gedachte in dat je... Hij komt natuurlijk uit die beta-kant. Die economie is toch een beetje een sociale wetenschap. Dus wiskundige economie, modellen gaan maken. We kunnen de wereld vatten in een model. Dat is misschien maximaal interessant gedacht. Kan dat? Is dat? Kijk, toen deden ze dat. Maar we zien op steeds meer punten. Ja, je kan zoveel variabelen in zo'n model gieten. Is dat nog wel relevant? Ja, nou ja, dat was de grote kritiek op het vroege werk van Timbergen. Is dit kan helemaal niet. En moeten we dit wel willen? De economiefaculteit was vaak nog aan de rechtenfaculteit verbonden in die tijd. En Timbergen kwam daar als een van de eerste natuurwetenschappers in. Niet helemaal de allereerste, maar wel een van de allereerste. En hij ging dat doen. En de vraag is in mijn boek ook de hele tijd, wat laat je daarmee weg? Kijk, en mijn vorige onderzoek ging natuurlijk over cultuur en economie. Nou ja, cultuur is natuurlijk beroemd als dat het moeilijk zo'n wiskundig model ingaat. Maar het gaat ook over wat voor veronderstellingen je doet over gedrag. Of dat helemaal rationeel gedrag is of niet helemaal rationeel gedrag. Maar voor Timbergen ging het nog niet eens zozeer om het verklaren, maar meer om het besturen van een economie. Dus het ging eigenlijk om vragen van bestuurbaarheid. En daarvoor ging hij dus die economie voorstellen als een soort machine met knoppen waar je aan kunt draaien en dan kun je op bepaalde doelen richten. En daarbij was eigenlijk of het een perfecte match was tussen dat model en de economie niet zo van belang, maar wel of je succesvol concreet voor kon komen. Dus in de jaren, dat plan van de arbeid, een beroemd plan van hem, de werkloosheid moest gewoon omlaag. Ja. Dus dan, zijn idee was niet van, je kan met een plan voorspellen hoe het volgend jaar of over 2 jaar is. Daar is de economie, zeker de markteconomie, veel te volatiel voor. Gaat alle kanten op. Maar je kan wel zeggen, ik wil dat werkloosheid naar 5% of naar 3% gaat. En dan moet je aan bepaalde knoppen draaien. Dat was nieuw in die tijd om er zo naar te kijken. Ja. En in dat latere werk gaat hij zelfs heel hard zeggen, dan hoeven we niet naar de oorzaken te zoeken. Hè, want de oorzaak kan wel in Duitsland liggen, daar kunnen wij niks aan doen. Mm-hmm. Wij moeten gaan kijken naar de oplossingen en wat we daar wel aan kunnen doen. Ja. En dat is een heel belangrijke omslag die hij maakt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die economie een instrument... De essentie van de discussie over het werk van Tinbergen is natuurlijk altijd, kun je met centrale planning een economie sturen? En misverstand over Tinbergen zijn werk is vaak dat mensen zeggen, ja, nee, die dacht dat hij alles kon plannen. Hè? De planmatige economie, zoals die zo spectaculair mislukt, is eigenlijk in de oude Sovjet-Unie. Maar dat was toch niet Tinbergen's theorie. Tinbergen's idee was, je kunt wel door doelen te stellen centraal daar naartoe werken. Maar je kan niet de economie, zolang dat een markteconomie is, al is het maar een deels een markteconomie, kun je niet helemaal voorspellen. Dus bijvoorbeeld wat je nu ziet dat het Centraal Planbureau altijd doet, hè, dan gaan ze alle partijprogramma's doorrekenen. En dan komen ze bijvoorbeeld naar Prins, of met Prinsjesdag komen ze met de koopkrachtplaatjes. En dan zie je ongeveer tot 100ste achter de komma of iemand er 6 euro of 700 euro op vooruit gaat volgend jaar. En dat is natuurlijk een absurde statistische weergave van wat nooit de werkelijkheid zal worden. En leidt ook alleen maar tot veel politieke controverse en ja, tot onnodige conflicten van toezeggingen die de politiek toch niet waar kan maken. En legt de koopkrachtplaatjes van de laatste 10 jaar maar eens naast elkaar, de voorspellingen, naast wat het dan voor echte mensen, hè, in echte situaties wordt. En zou je iedere keer zien dat het niet klopt. Dan hoeven we niet naar de oorzaken te zoeken. Hè, want de oorzaak kan wel in Duitsland liggen, daar kunnen wij niks aan doen. Mm-hmm. Wij moeten gaan kijken naar de oplossingen en wat we daar wel aan kunnen doen. Ja. En dat is een heel belangrijke omslag die hij maakt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die economie een instrumentalistische wetenschap maakt. Hè? Een instrument voor het beleid in plaats van een doel op zich. Wat voor veel van zijn voorgangers eigenlijk het voornaamste idee was. We beschrijven de economie zo mooi mogelijk, zo harmonieus mogelijk. Ja. Of juist vol met conflict, zoals bij Marx. En dat gaat bij hem weg en dan wordt het een bestuurskunde eigenlijk. Heb ik wel eens gedacht. Maar dat lijkt de technocrat te afstandelijk. Want hij was ook in al zijn vezels een activist, toch, mag je zeggen. Ik bedoel, was hij, als je nou moet kiezen tussen het balans wetenschapper of activist, in de loop van zijn leven schuift hij meer naar activisme toe. Ja, dat heeft dus heel erg te maken, en dat is denk ik een van de mooie vormen van biografie. We schrijven niet zo heel vaak biografieën over economen. Er is een prachtige van Keynes, maar dat is ook een flamboyant figuur met waarbij van alles gebeurt. Maar groot speculant altijd. Ja. En ook iemand die lekker als een windvaan wat omsloeg zo nu en dan. Maar John Maynard Keynes, misschien wel de allerberoemdste econoom aller tijden, wordt altijd geassocieerd met socialistisch beleid, met dus heel veel stimuleringsbeleid. Hè? Dus de overheid moet veel geld in de economie pompen. Natuurlijk geïnspireerd door de jaren 30. Maar eigenlijk was die Keynes, en dat is wel interessant als je biografieën over hem leest, die Keynes was helemaal geen linkse jongen. Dat was een raskapitalist. Sterker, hij was een speculant. Lees de biografie van Richard Davenport Hines. En dan komt er dus een romantische figuur die in die Bloomsbury-groep, dus in een beetje literaire groep betrokken was. Zeker het met een Russische ballerina deed. Maar daarnaast ook de gelijkgeslachtelijke liefde niet helemaal uit de weg ging. 3 keer op de rand van een faillissement zat. En natuurlijk in 1929, zoals zoveel, met een grote crisis. Maar ook speculeerde op, er komt geen oorlog, op de gouden standaard. Allerlei grote speculaties, ook in grondstoffen en aandelen. Uiteindelijk wel rijk gestorven, net na de oorlog. Maar was dus een zeer romantische, kleurrijke figuur. En het contrast met iemand als Tinbergen, met al zijn socialistische toewijding en zijn soberheid, ja, het contrast kan bijna niet groter zijn. Wat omsloeg zo nu en dan. Maar, en voor Tinbergen geldt het niet. Maar wat je wel heel mooi ziet, is dat als hij een officiële positie heeft, dan gedraagt zich als expert. En als hij daarvan bevrijd is, of als hij die even niet heeft... Dan is hij een grote idealist. En officiële positie Centraal Planbureau. Directeur Centraal Planbureau, adviseur aan de Verenigde Naties... werknemer bij het CBS, of werkend voor de Volkenbond... waarbij hij niet eens mag zeggen dat de New Deal wel of geen goed idee was... want dat is politiek advies en dat mocht de Volkenbond op dat moment niet geven. Ja. Alleen technisch advies. En dan haalt hij zich keurig aan. Maar als hij daar maar even van bevrijd was... dan kwam zo'n enorme bevlogenheid. Dan komt de sociaal-democraat in hem naar voren. Want we hadden het net even helemaal in de inleiding... even over het gezin waar hij uit voortkomt. Dit was in al zijn vezels een sociaal-democratisch milieu. Eenvoudig levens, extreem sober. Ik begrijp dat ze met Centraal Planbureau... door Timberg nog tot lengte van jaren met potlood moesten schrijven... zodat alles uitgegumd kon worden. En dubbelzijdig ieder velletje. Ja. geen auto. Altijd met de trein. Zijn studenten, die kwamen vaak uit goede milieus natuurlijk. Die stapten dan eerste klas in de trein. En professor Timberg achterin. Geel onthouder, blauwe knoop. Was geel in die kringen ook populair. Ja, maar we kunnen dat een beetje lacherig wegdoen. En die neiging is natuurlijk snel gemaakt. Maar kijk, wat voor hem eigenlijk was. Hij was een verheffingssocialist. Zijn grote held toen hij jong was, was Florby Wout. Nou, die is hier in Amsterdam. De grote bouwwethouder. Ja, de grote bouwwethouder. Maar ook iemand die dacht dat de arbeiders vooral een beter leven moesten nastreven. Mm-hmm. En dat had dus ook te maken met bepaalde cultuurvormen, bepaalde vormen van theater. Ik open mijn boek met een quote van Bertolt Brecht. Nou ja, dat was een grote Duitse theatermaker uit die tijd die in hoog aanzien stond in Zeer die kringen. Zeer activistisch ook, ja. Zijn vrouw later werkte bij de filmkeuring een tijd. Het idee blijft dat we de cultuur onder de arbeiders ook vooral moeten verbeteren. Maar in de architectuur van Wibaud begrijp ik ook bijvoorbeeld... dat de vensters zo hoog gebouwd werden... dat de viswijven er niet uit konden hangen. Ja, nee, dat ook kwam... vrij letterlijk een verheffingsidee. Ja, dus als je hier... Ik heb een tijd hier in de Spaandamme buurt gewoond... en daar hebben sommige straten zijn vernoemd... naar waar de arbeiders vandaan kwamen. Hè. Die kwamen allemaal te Zaanstreken en die kwamen dan in Amsterdam terecht. Inderdaad, in de bouw is rekening gehouden. Maar ook in het feit dat er soms geen cafés waren... In Rotterdam ben ik ook wel in zo'n mooie wijk geweest... die rondom de onderzeebootlood staat. En daar is geen café, maar er is wel een postkantoor... zodat de moderne medium gebruikt kan worden. En zo waren er alle... Het moest echt een andere levensstijl worden. Okay. En dat ging veel verder. En dat ging ook in hoe je je kinderen opvoedde. Ze moesten naar de Montessori-school, want dat was een vooruitstrevende reform. Minder op hiërarchie gebaseerd. Mm-hmm. Dus die ongelijkheid moest uit de samenleving, maar niet alleen... door een beetje te draaien aan een knopje... waardoor we wat minder inkomensongelijkheid hadden. Later in zijn carrière, tweede helft van zijn leven... zich meer op de, wat toen derde wereld heette, gericht... maar ook wel adviseur geworden van regimes... waarvan je achteraf kan zeggen, was dat nou zo verstandig? Suharto, meen ik, Franco, Spanje van Franco. Misschien niet Franco persoonlijk, maar wel dat land. Dat is niet helemaal te rijmen, vertel. Nee, dus er zit iets in Timbergen... Ik vergelijk het in het boek ergens met de VN... omdat die daar zoveel sympathie voor had. Die gaan altijd op vredesmissies. Hè? En hoe erg de situatie ook is... er moet altijd een vredesmissie worden gestart. Mm-hmm. En dat was ook de rechtvaardiging die Timbergen altijd weer gaf... voor zijn eigen werk. Dus ja, Franco is een verschrikkelijke dictator... maar we moeten blijven praten. Ja. Het is de taak van de wetenschap om te blijven praten. Ja, in het communisme gaan er allerlei dingen fout... maar we moeten blijven praten. Mm-hmm. Ik moet daarheen. En gek genoeg heeft hij dan ook... bijzondere invloed. Bijvoorbeeld Gorbachev, die komt beroemd bij hem persoonlijk op bezoek in 92 om hem te bedanken voor zijn convergentietheorie. In jouw boek zijn staat een foto. Het is een beetje wat je bij de Drees-familie altijd zag. Dan zie je dus Gorbachev op bezoek bij dat zeer bescheiden rijtjeshuis van Timbergen met dat tuttige Hollandse interieurtje. Dat is de grandeur van dit land, de grootste econoom die we ooit hadden. Ja, en hij komt zelf met de biscuitjes en de koffie aan. Hè? Alsof er niet iemand daarvoor was. Ja, en daar ben je nu even getuige van mijn zwakke interviewtechniek. Namelijk overal doorheen lullen. Dat doe ik overigens omdat ik dan maar 12, 13 minuten voor zo'n gesprek heb. En denk van, ik moet nog zoveel vragen en we redden het niet. Hij moet niet lang uitweiden. Wat daar genoemd werd, even kort, de convergentietheorie... dat is wel interessant, dat is eigenlijk de theorie van Timbergen van anderen... dat waar het communisme voor een hele extreme staatsgeleide economie koos... en het rauwe kapitalisme, met je het 19e-eeuwse kapitalisme... voor een complete marktgestuurde laissez-faire economie... Timbergs idee was convergentie, die uiteindelijk komen die systemen... dat Russische en Amerikaanse, dat komt bij elkaar... en dan krijg je dus de geleide markteconomie... En ik denk dat hij daar gelijk heeft. Want dat is wat wij hebben. Zoals Rutte een keer zei, Nederland is een diep socialistisch land. Maar wij zijn natuurlijk een land met een, ja, wel met een marktmechanisme, maar wel met een hele grote invloed van de staat. Zo ongeveer de helft, bijna de helft, van wat we met z'n allen verdienen wordt uiteindelijk door de overheid herverdeeld via de collectieve uitgaven. Dus die convergentie klopt. En Gorbachev vond dat kennelijk het model wat voor Rusland zou moeten gaan gelden. Daarom zijn bewondering voor Tinbergen en zat hij daar in het Rijtjeshuis in Den Haag. Het is in Rusland iets anders gelopen. Want als er een pure vorm van kleptocratie volgens de geschiedenisboekjes of volgens hun boekjes uitgevoerd is, kunnen we zeggen, ja hoor, dat is Poetin echt gelukt. Het is een pure kleptocratie. Ik geloof dat de schattingen zijn dat meer dan de helft van het vermogen van Rusland bij een groepje van enige dozijnen oligarch in handen is. Dus, overigens, dat huis is niet helemaal zo bescheiden. Hij excuseerde zich er altijd voor. Want hij woonde in de Vogelwijk. En dan zei hij dan, ik heb het op een goed moment gekocht. En je moet er niet verkeerd van denken. Het socialistische schuldgevoel. Hoe kijk jij, Maxime, naar een man als Tinbergen? Ik zat nog door te denken over die koekjes. Want dat was bij Drees ook zo. Ja. Kennelijk is dat. Waar wij de Marshallhulp zogenaamd aan te danken hebben. Volgens mij is dat wel een beetje. Dat is een beetje apocrief verhaal, hoor. Dat klopt. Volgens mij is dit allemaal mythevorming, ja, natuurlijk. Ja. En, dat hoort er dan wel bij. Maar het laat wel iets heel moois zien wat Tinbergen uniek maakt en echt anders. Is zijn zuinigheid. Zagen we ook terug in de politiek. Dus hij wordt wel eens gekoppeld aan Keynes. Hè, met grote begrotingstekorten, stimuleren van de economie. De tijd waarin we nu inzitten. Ja, want wat zou hij nu vinden? Want nu zijn alle. Ja, de geldpers staat gewoon aan. 4000 miljard erbij in Amerika. Bij ons 750 miljard in Europa. Ja, hij is groot federalist. Maar of je dat nou met geld drukken kan doen? Ja, dus niet. Hè, nou wil ik niet zeggen dat hij een sterk monetaire econoom was. Want dat was niet zijn specialisme. Maar wat hij wel had, was dat hij dacht altijd vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. En daarbij hoorde niet dat je schulden kon afwentelen op of de derde wereld of op volgende generaties. Daar moesten we juist voor zorgen. Dus dan moesten we juist nu sparen, extra zuinig zijn om het beter te hebben in de toekomst. Ja, we zullen natuurlijk niet weten wat hij nu gezegd zou hebben. Nee. Ironie is wel dat hij keert ook echt die Partij van de Arbeid nooit helemaal de rug toe, maar had meer sympathie voor de toen opkomende DS70, geleid door de jonge Drees. Die kritiek hadden op de overheidstekorten in die tijd. En jij hebt nu dat boek geschreven, mede in opdracht van Jan Pronk, een van de mensen die natuurlijk uitbrak met Nieuw Links in de Partij van de Arbeid. Zeg maar, de radicale linkse stroming nam de Partij van de Arbeid over in de jaren 70. Jaren 60 eigenlijk gebeurde dit. Hij kiest toch voor de wat rechtsere koers dan. Ja, en daar valt de naam van Jan Pronk even voor de wat jongere luisteraars die niet meer weten. Jan Pronk ook alweer. Jan Pronk, geboren in 1940. Bekend, geliefd, maar zeker ook gehaat. Partij van de Arbeid politicus. Altijd links in die partij gezeten. In de tweede helft van de jaren 60. Een van de gezichten van Nieuw Links. Voortgekomen uit Nieuw Links. En daarna 4 keer minister geweest. Eerst in de jaren 70 bij de NL. Toen bij Lubbers 3. En toen in de twee kabinetten Kok in de jaren 90. Zijn specialisme had ontwikkelingssamenwerking. En dat snap je ook als Tinbergen-leerling, want dat ging eigenlijk over globalisme, over de wereld redden. En niet alleen de Eerste Wereld, maar ook de Derde Wereld, zoals dat toen nog heette. Maar de ironie is natuurlijk dat die Jan Pronk als een, toch wel heel links in de Partij van de Arbeid, heeft uiteindelijk na 50 jaar ook zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd, omdat hij ze niet te links genoeg vond. Ik geloof dat hij in de SP is uitgestapt. Dat is een beetje raar, vind ik. Werkelijk al je functies aan zo'n partij te danken. Maar goed, dat terzijde. Tinbergen is juist op het moment dat Pronk aan het radicaliseren was, eind jaren 60, begin jaren 70, sympathisant worden van DS70. En DS70, Democratisch Socialist in 1970, was eigenlijk opgericht als partij door de zoon van de grote Willem Drees, door Willem Drees junior, ook wel de jonge Drees genoemd, een hoogleraar staatsfinanciën, openbare financiën. Ik geloof dat hij toen al ver in de 50 was. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen een beetje de rechtervleugel van de Partij van de Arbeid. Alleen het verschil tussen Pronk en Tinbergen is dat Tinbergen zijn partij van de Arbeid nooit ontrouw is geworden. Hij had er moeite mee. Hij vond de spenderende mentaliteit van de Partij van de Arbeid, zoals zoveel, echt te ver gaan. Maar het leidde er bij hem tot zijn dood niet toe dat hij die partij verliet. En ik vind dat eigenlijk voor zijn karakter ook wel weer pleiten. Wat is de koers dan? Tinbergen. Ja, Tinbergen kiest dus niet voor DS70. Hij blijft de Partij van de Arbeid trouw. Hij gaat wel commentaar leveren ook op dan opkomende CDA, die later in de jaren 70, daar schrijft hij ook heel goed. Adviseur van geweest zelfs, toch? Hij voelde zich in ieder geval voldoende verbonden daarmee. En hij gaat zich dan echt heel kritisch opstellen tegenover wat wel het biefstuksocialisme heet. En hij zegt dan, we moeten terug naar 1 verheffing... en 2, we moeten ons realiseren hoe goed we het in Nederland hebben. En nou ja, verder onze blik naar buiten werpen. Naar de... Laatste vraag. Ben je linkser geworden door het schrijven van het boek? Je begon met Hayek en de Weense school, nu Tinbergen. Niet linkser, maar Tinbergen is één ding wat vaak van hem vergeten wordt. We kennen hem als kwantitatieve technocraat. En hij dacht eigenlijk altijd over economische ordening. Ja. En hij wilde die economie inrichten, zodat hij stabiel werd. Maar ook zodat er een soort van sociale vrede heerste. En dat is iets heel moois. Zit soms ook een beetje aan de rechterkant. Maar dat ordeningsdebat zijn we helemaal vergeten, doordat we alleen maar aan de knopjes willen draaien en niet naar het grote plaatje willen kijken. Dat deed hij wel. En ze leest dat boek, koopt dat boek over Jan Tinbergen. Dank je wel, Erwin Dekker. En dan nog even dit. Ik dacht dat het wel passend zou zijn in het kader van Jan Tinbergen, toch een socialistisch boegbeeld, een beetje muziek te gaan laten horen. De muziek uit zijn jeugd, maar ook de cultuur van zijn jeugd. Wat deden arbeiderskinderen voor de oorlog, vooral tussen de oorlogen in? Die werden dan lid van de Arbeidersjeugdcentrale, de AJC, opgericht in 1918 door de voorgangers van het FNV en de SDAP, en van de Partij van de Arbeid voorgangers. En het curieus vind ik altijd, als je naar die filmpjes kijkt, je moet maar eens online kijken, dan lopen ze met uniformpjes en dan dansen rond de meiboom. Meiboom moet ik zeggen. En liedjes zingen rond het kampvuur. Het heeft een beetje een militaristische uitstraling, maar dat komt waarschijnlijk omdat wij in die oorlog met uniformen daarna kennis maakten en daarna de uniformen zijn gaan afzweren. Maar het lijkt opvallend veel op wat de rechtse kindjes deden. Die werden lid van de padvinderij, of die waren al in corporale kring natuurlijk georganiseerd. Maar luister maar even naar een socialistisch strijd. Ja, dat klinkt enigszins gedateerd, maar goed bedoeld. Tot zover. Blijf denken, blijf luisteren. Je hoorde een aflevering van de Jortkast over Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. En wil je nou meer horen van Jort Kelders hersenspinsels en gedachten? Zoek dan de Jortkast op onze website of in je favoriete podcast-app. En ik ga net als Jort nu ook muziek laten horen, maar dan iets heel anders. Ook niet ontzettend modern, maar wel erg leuk om naar te luisteren. Uit 1976, ABBA is dit met Money, Money, Money. Must be funny in the rich man's world. Afgelopen weekend zat ik nog een klein beetje in die songfestivalstemming en daarom wilde ik graag iets van ABBA voor je draaien. Maar dan wel iets toepasselijks bij het onderwerp van de Jordkast van net. Money, money, money, hoorde je. Focus. Met Ruben van Haften. IC-chef Armand Geerbes houdt speciaal voor Argos een dagboek bij over zijn werk. In de auto, onderweg van of naar het VU Medisch Centrum, spreekt hij al zijn overpeinzingen hardop uit. Nu de druk op zijn afdeling wat afneemt, verdwijnt langzaam maar zeker de adrenaline die de zorgmedewerkers afgelopen tijd ondanks alles op de been heeft weten te houden. Ironisch gevolg is dat juist nu het ziekteverzuim op de IC toeneemt. Luister naar aflevering 45 alweer van Dagboek van een IC-chef. Het is vandaag vrijdag 21 mei en ik rij iets vroeger naar huis. Ik moet nog wat dingen doen. Morgen een uitgebreid Europees congres. Er moeten nog wat technische zaken geregeld worden en inhoudelijk nog wat verder voorbereiden. Ik ben blij dat ik even wat eerder naar huis kan. Om het vanuit huis te doen, dan word je minder gestoord. Wat betreft COVID is het ook bij ons in het ziekenhuis zoals in de landelijke tendens. Dat wil zeggen dat er minder COVID-patiënten zijn. We hebben het aantal bedden voor COVID-patiënten kunnen reduceren. En nou, dat merk je ook gelijk dat dan anderen een gat in de lucht springen en zeggen van nou, dan kunnen we gelijk de andere zorg voor de andere patiënten kunnen we opvoeren. Dat betekent dat er van diverse kanten heel veel druk wordt gelegd om alle medewerkers die van andere afdelingen kwamen om ons te helpen met de COVID-patiënten, dat gevraagd wordt of die andere medewerkers weer terug kunnen naar hun eigen afdeling. En dat geeft natuurlijk wel een beetje druk en dat geeft een beetje spanning. En dat is vooral zo lastig omdat ja, voor een heel klein beetje hulp zijn vrij veel mensen nodig. Omdat het een 24-uurs bedrijf is, 7 op 7. En ik heb het gevoel dat er soms nog wel wat licht over gedacht wordt. Aan de ene kant waardeer ik het dat mensen zo erg opkomen voor de patiënten waar ze voor moeten zorgen. Maar het gevaar daarvan is dat ook wel heel erg onderschat wordt welke druk en bij ons op de intensive care wordt gelegd. En dat is één kant. En een andere kant is dat je nu merkt dat heel veel mensen nu het gevoel krijgt van nou, er is nu licht aan het einde van de tunnel. Het aantal patiënten neemt af. Hè. Wij hebben 1 unit kunnen sluiten. Dat betekent echt een belangrijk aantal, een reductie in het aantal patiënten. Maar mensen beginnen nu ook fysieke klachten te krijgen. En we merken dat aan het ziekteverzuim wat weer wat toeneemt. Dus iedereen is gewoon moe en niet alleen geestelijk moe, maar ook fysiek moe. En in nu de druk en de spanning van alles wat afneemt, ja, is ook zeg maar het niveau van adrenaline bij iedereen, waardoor iedereen super in optimale stand stond om zo hard mogelijk alles te doen en zo hard mogelijk te werken. Die adrenaline die verdwijnt nu een beetje en dat betekent dat het gewone weer wat terugkomt en dan komen mensen erachter dat ze fysiek moe zijn, maar ook geestelijk moe. En er is natuurlijk betrekkelijk weinig dingen in het gewone leven om je weer even goed te ontspannen. Dus dat, wat dat betreft snijdt het mes gewoon van twee kanten een stuk slechter. Het is niet zo dat we dan helemaal geen nieuwe opnames meer hebben met COVID. Eergisteren had ik zelf dienst. Nou, had net besloten dat we een patiënt uit een andere regio konden overnemen. Omdat we wel bedden beschikbaar hadden. En even later had ik daar een beetje spijt van dat je zo'n bed beschikbaar had gesteld. Omdat er toen een oproep kwam van de eerste hulp dat daar een ernstig zieke COVID-patiënt kwam. En wat heel bijzonder is aan de COVID-patiënten, en ja, dat is natuurlijk echt typisch voor ons als intensivisten dat het enorm opvalt, is dat die mensen die komen nu dus met, en dan weten we al dat ze de diagnose COVID hebben. En dan worden ze door de ambulance gebracht en dan hebben ze al zo'n masker hebben ze op en iedereen is in volledige beschermende kleding. Maar die patiënten die ademen relatief rustig voor iemand die een heel laag zuurstofgehalte in het bloed heeft. Normaal is je zuurstofgehalte boven de 2, 3, 4, 95%. En tot wel 99%. En dat betekent dus dat 99% van je hemoglobine verzadigd is met zuurstof. Maar deze mensen die komen rustig binnen met een heel laag zuurstofgehalte. Dan moet je echt denken aan 60%. Terwijl ze nog vrij rustig ademen. En ik was en ben bij andere patiënten die ik zie ademen best aardig in staat om in te schatten of iemand een normaal zuurstofgehalte heeft of niet. En dat kan ik zien aan de ademhaling en aan de mate van dat ze gestrest zijn. Maar bij die COVID-patiënten is het echt anders. Dus dat betekent dat je een reset moet hebben voor jouw klinische beoordeling van zo'n patiënt. En deze patiënt die kwam dus ook met een ongelooflijk laag zuurstofgehalte in het bloed. Ze kwam niet binnen. Het was iets van 60-65%, ondanks 100% zuurstof die hij kreeg via een masker. Het was een niet al te oude man. En nou, het was mij vrij snel duidelijk dat deze patiënt het niet zou redden zonder intubatie, zonder beademing en dat we hem in slaap zouden moeten maken. En het was iemand die niet uit het medische circuit kwam of zoiets. En dus we zeiden tegen de patiënt, we gaan nu intuberen. Want het zuurstofgehalte is onvoldoende. En het zal wel een beetje rare humor zijn voor de leken onder u die hiernaar luisteren. Maar ik vond het ontzettend grappig toen die patiënt zei, kan ik niet eerst even met de Optiflow behandeld worden? Ja, dus het is natuurlijk altijd een beetje lastig om te lachen over dingen bij patiënten die een hele ernstige ziekte hebben. En toch, ja, moet ik daar wel dan wat om lachen. Dat zo'n patiënt in zo'n situatie als leek met een probleem komt en dan een medische oplossing voorstelt die natuurlijk bijna iedereen in Nederland nu weet. Vanwege alle praatprogramma's en actualiteiten, rubrieken die allemaal over COVID zijn geweest. Waarbij ook discussies zijn geweest over of je nou je zuurstof en aan de Optiflow moet komen en aan de invasieve beademing. En bij wijze van spreken duurt niet lang meer dat die patiënten ons gaan vertellen hoe we ze precies moeten gaan beademen. Fijn, we hebben deze patiënt natuurlijk opgenomen na hem geïntubeerd te hebben. En dat even ter illustratie van het feit dat er nog steeds wel, in mindere aantallen, maar nog steeds patiënten binnenkomen met een hele ernstige COVID. Heel weinig, maar nog steeds. Een van de grote pleziertjes die ik ook heb, is dat ik sollicitatiegesprekken voer met mensen die bij ons komen werken. En wij hadden vacature voor 2 familiebegeleiders. Ik zal u uitleggen wat dat is. Dat heeft een lange historie. Ik heb dat heel lang geleden bij ons op de afdeling ingevoerd. We hebben er ook wat stukjes over geschreven, onder andere voor Medisch Contact. Dus dat zou ik nog kunnen nalezen. En een familiebegeleider die is er voor wat het woord zegt. Dat is voor het begeleiden van de familie van de patiënten die op de intensive care zijn. Het is namelijk ontzettend moeilijk om familielid te zijn van iemand die op de intensive care ligt. Er wordt iemand uit jouw familie wordt er weggerukt. Het is vreselijk. Wat betreft de ernst van de ziekte, het gaat over leven en dood. Alles staat op de kop. Je houdt van zo iemand die dan zo levensbedreigend ziek is. Het is onzeker. Het gaat dag en nacht, gaat het door. Zelf kijk ik altijd met enorm veel bewondering naar families van patiënten die opgenomen zijn op de intensive care. En we hebben gelukkig ook een systeem met dat die familie in speciale kamers kan verblijven via de Stichting Gastenverblijven. Ik ben daar jarenlang bestuurslid van geweest. En zodat je via allerlei goede doelen fondsen geld ging ophalen om dat te kunnen betalen. Ja, het is hartstikke belangrijk, maar dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen. En we hebben toen ooit die familiebegeleiders hebben wij geïntroduceerd om ook op de intensive care zelf die familie te kunnen begeleiden. En dat gaat over geestelijke begeleiding en een klankbord zijn voor die mensen. De mensen wijzen op welke rechten ze hebben, dat ze best erom kunnen vragen dat ze weer een gesprek met de dokter moeten hebben als ze vinden dat het lang duurt. Of kunnen soms hele praktische dingen zijn dat ze niet weten waar ze het geld uit de muur kunnen halen of waar de banken zijn of hulp bij papieren die ze nodig hebben. En het is op zichzelf interessant hoe ik op dat idee gekomen was om die familiebegeleiders in te stellen. En dat gaat eigenlijk ver terug. Ik heb heel lang gewerkt in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En dan hadden we een levertransplantatieprogramma. En daar was door professor Chris Gips een systeem ingesteld van familie-patiëntbegeleider. De hele fase dat de patiënt opgewerkt werd naar de levertransplantatie. En daar had hij er speciaal geld voor verworven. En dat was fantastisch, want die begeleider die was er om de familie en de patiënt te begeleiden in dat hele emotionele, zware, maar ook fysiek zware traject. En ik vond dat geweldig. En later, toen ik in mijn huidige ziekenhuis kwam werken, was er iets vergelijkbaars, specifiek voor hartpatiënten. En ook zo'n begeleider. En die werd apart betaald door de Hartstichting. Ik weet niet of dat toen ook nog zo was dat die betaald werd door de Hartstichting toen ik kwam, of dat het toen op een andere manier gefinancierd werd. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar er was in ieder geval specifiek iemand voor de begeleiding van hartpatiënten en de familie van de hartpatiënten. En natuurlijk was dat geweldig, maar mij heeft dat toch altijd enorm gestoord. En waarom heeft het mij gestoord? Omdat daar natuurlijk een enorme discriminatie van groepen patiënten in zit. En ik heb bij een vorige aflevering ook wel eens gezegd dat ik me erger aan het discrimineren van patiënten. Dat de ene patiëntengroep belangrijker is dan de andere patiëntengroep. Zoals nu allerlei zaken puur alleen maar over de COVID-patiënten gingen en niet over de andere patiënten. Ik kan heel slecht tegen dat soort discriminatie. En ja, ik weet nog in de tijd dat ik heel veel op de operatiekamers kwam, dat die discriminatie ook vrij ver ging. Want dan was het zo dat op de operatiekamers waar de hartoperaties gebeurden, daar waren in de koffiekamer altijd hele luxe broodjes die cadeau werden gedaan door de Hartstichting. En voor ons die de gewone operaties moesten doen, er was niks. Of later dan wat slappe liflaf broodjes. Dus die discriminatie in patiëntengroepen, die is er eigenlijk altijd al wel geweest. Dat ene patiëntengroep belangrijker is dan andere. En daar kon ik slecht tegen. En dat was ook de reden dat we toen deze familiebegeleiders hebben ingesteld. En dat werkt heel goed. En wat ook geweldig is, is daar hebben we ook dingen afgekeken van hoe het in Disney World en Disneyland gaat. Er is een heel aardig boekje ook over van wat als Disney de baas was van uw ziekenhuis. Samen met anderen heb ik die auteur ooit ook naar Nederland weten te halen. We hebben ervoor gezorgd dat het boekje ook in het Nederlands vertaald is geraakt. En daar staan dingen in, bijvoorbeeld als dat je mensen met iets extra's moet verrassen. En wat we dan bijvoorbeeld doen is dat sommige patiënten liggen heel lang op de intensive care. En die familie die heeft het natuurlijk super zwaar. En die komen iedere dag. En dan zeg je op een gegeven moment zeg je tegen iemand, een echtgenoot die al heel lang bij hem al komt, goh, heb je niet de zin om eens heerlijk naar de kapper te gaan en je daar helemaal te laten verwennen? En wij betalen dat voor je. En dat soort dingen, die grijpen mensen natuurlijk enorm aan. Want dat hadden ze niet verwacht. Nou, en dat zijn dingen waar ik zelf heel erg gelukkig van word. Als we dat kunnen bevorderen voor familie. En daarmee dus ook voor de patiënten. Ja, of ze kopen, er wordt een klein fotolijstje gekocht als ze net een foto gemaakt hebben. Het gaat helemaal niet om hele grote materiële dingen, maar het gaat om kleine dingen die je kan doen voor die mensen waar ze, ja, wat niet tot het routinematige arsenaal behoort. Enfin, ik heb die sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. En ik moet zeggen, het was zo ongelooflijk leuk om met deze, het waren dan alleen dames, met deze dames te praten over hun motivatie om zoiets te doen. Hoeveel mensen er zijn die, ja, puur uit goedheid tijdens hun leven allerlei dingen doen voor de zwakkeren. En die enorme motivatie. En ik was ook onder de indruk van de, er waren ook jonge vrouwen. De enorme wijsheid die ze tentoonspreiden over hoe om te gaan met conflict situaties. En als familie boos werd. Hè, want dat is wel iets wat we trouwens wel meer zien. Families die heel boos zijn en ook agressief kunnen worden, omdat ze niet genoeg bij hun dierbaren kunnen zijn. En die wijsheid die dan deze nog heel jonge kandidaten voor deze functie hadden, was indrukwekkend. En ja, mijn vrienden zouden zeggen dat komt omdat ik die wijsheid kennelijk niet had op jonge leeftijd. En dan zouden ze even hard lachen, maar nu weet ik het in ieder geval wel. En kan het ook heel goed herkennen. En dan denk je van, nou, wat ontzettende mazzel heb ik dat ik met deze mensen hierover kan praten. En er was een selectie al van tevoren gemaakt door onze verpleegkundigen. Die hebben ook het laatste woord in wie er aangesteld gaat worden. En dat zijn dan echt de momenten dat je denkt van, wat een mazzel dat je dit soort dingen kan doen. Dus we hebben nu twee familiebegeleiders aangenomen die binnenkort bij ons op de afdeling zullen gaan beginnen. En ik heb ontzettend veel vertrouwen en ook nu al lol in dat ze bij ons komen werken en hun bijdrage zullen leveren aan de families. En ik moet ook zeggen dat in de meerderheid van de gevallen altijd ontroerend om te zien hoe dankbaar mensen zijn voor die behandeling die wij aan hun geven. En ook de behandeling die wij geven aan de familie. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Je hoorde de meest recente aflevering van Dagboek van de IC-chef, een podcast van Argos. Wil je meer horen van de overpeinzingen van Armand Geerbus? Neem dan een kijkje op onze website of in je favoriete podcast-app. Na het nieuws van 3 uur ben ik bij je terug, maar eerst nog eventjes muziek. Als kind was ik groot fan van de Muppets die regelmatig covers brachten. En toen ik de melodie van dit nummer hoorde, was ik direct verkocht. Geen zorgen, ik laat het je het origineel aan je horen. Mijn eerste kennismaking met tijdloze popmuziek. De Beatles hoor je nu met While My Guitar Gently Weeps. Tot na het nieuws. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Why my guitar gently weeps. Richard stuurt ILO, ABBA, The Beatles, I love this. Ja, Richard, ben ik absoluut met je eens. Blijf luisteren. Na het nieuws van 3 uur ben ik bij je terug met maar liefst 6 bijzondere verhalen. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie, het Openbaar Ministerie en de dienst justitiële inrichtingen hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gökmen T. Dat is de man die in 2019 een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Hij schoot 4 mensen dood en heeft een aantal mensen gewond gemaakt. In een rapport schrijft de inspectie Justitie en Veiligheid dat de organisaties de problematiek van T niet genoeg met elkaar hebben besproken en hebben aangepakt. Defensie is begonnen militairen te vaccineren tegen het coronavirus. De militairen krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. Een passagiersvliegtuig van de Wit-Russische staatsluchtvaartmaatschappij is op weg naar Barcelona omgekeerd en terug naar Minsk gevlogen. Het was niet welkom in het Franse luchtruim. Dat is een reactie op de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevich en zijn vriendin afgelopen zondag. Ze werden uit een Ryanair-toestel gehaald dat met een smoes naar Minsk was omgeleid. De uitspraak door de Haagse rechtbank gisteren in een klimaatzaak die tegen Shell was aangespannen door Milieudefensie zal gevolgen hebben voor andere bedrijven. Dat zeggen juristen tegen de NOS. Shell moet de CO2-uitstoot in 2030 verminderd hebben. De rechter oordeelde dat Shell een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft om klimaatverandering aan te pakken. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo. De politie publiceerde een foto op Facebook en noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. De bestuurder moet zich verantwoorden voor de onveilige manier van opslag. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden. Het weer, vannacht trekt de regen weg. Het is zo'n 9 graden. Overdag eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en wat opklaringen. Het wordt tussen de 14 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Het is 2:02 geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. En om te beginnen neem ik je mee terug in de tijd. Luister naar een nieuwe aflevering van Andere Tijden over adoptie. Dit is de Andere Tijden podcast. Heel vroeg vanmorgen kwamen Kim Jung-ja en Kim Eun-ja op Schiphol aan. Deze meisjes zijn de eerste 2 Zuid-Koreaanse adoptiekinderen in ons land. Hun komst is het gevolg van een actie die nu bijna 2 jaar geleden is gestart, nadat de schrijver Jan de Hartog in een televisieprogramma had verteld over de onmenselijke toestanden waarin veel Zuid-Koreaanse kinderen leven. Het verhaal van schrijver Jan de Hartog sloeg aan in Nederland in 1967. En veel mensen geven gehoor aan zijn oproep om vooral Koreaanse kindjes te adopteren. Deze kinderen komen voort uit relaties tussen VN-soldaten en Koreaanse vrouwen tijdens de Koreaoorlog begin jaren 50. De soldaten vertrokken weer, maar de vrouwen bleven achter. Met hun kind en zonder geld. De radeloze moeders kunnen niet voor deze kinderen zorgen en leggen hen vaak te vondeling. In deze aflevering horen we hoe een goed bedoelde oproep van Jan de Hartog om deze kinderen te redden niet per se tot geluk leidt. Deze kinderen hebben totaal geen toekomst. Maar totaal geen. Die worden dus door die gemeenschap daar volkomen uitgestoten. En daar moet iets voor gedaan worden. En de enige hoop die er eigenlijk voor is, is dus een adoptie. Al redden we er maar 1. Dan zou u zeggen, waarom is dat belangrijk? Dan zou ik zeggen, nou stel u, dat kunt u zich het beste beseffen als u zich deze vraag stelt. Stel je nou eens voor dat die ene ik was.

Without the light or the darkness come, hold through the night, the shadows will run. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the what good's a man who's lost his soul? Can't take a stand when his flame's gone cold. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the jaar uitgebracht. Avi Kaplan met het intense Change on the Rise hoorde je. En daarvoor de nieuwste aflevering van Andere Tijden over adoptie dit keer. Andere Tijden wordt gemaakt door Rick Uilenbroek, Mirjam Gulmans en Steven Smit. Meer bijzondere geschiedenisverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Met Ruben van Haften. Elke week hoor je in Docs een bijzondere audiodocumentaire. En in deze aflevering hoor je er maar liefst 5. Misha Melita spreekt namelijk met de finalisten van de Korte Golf audiowedstrijd. Er waren een paar voorwaarden voor deelname. Het product mag maximaal 3 minuten duren. Geef een levend organisme, maar geen mens of dier, een belangrijke rol in je verhaal. Gebruik minstens 1 van de windgeluiden uit het beeld- en geluidarchief. En verwerk een gerecht in de titel van je werk. Van de ruim 70 inzendingen bleef er dus slechts een handjevol over. En we beginnen gelijk met de eerste van de vijf. Vogelmelk van Mia Vazekas. Ik was 6 toen het gebeurde. Ik wist eigenlijk van niks. Ik zag vogeltjes dood op de grond liggen. En hier en daar een buurtkat. Levenloos en bol op de grond. Het was een hele hete zomer. Ik weet nog dat de zon heel fel scheen. We speelden met z'n allen buiten alsof het de laatste zomer was. Ik vond het vreemd dat die vogels dood op de grond lagen als gevallen bladeren in de vroege herfst. Maar ook vond ik dat ze een waardig afscheid verdienden. Ik raapte ze op. De buurtkinderen deden ook mee. En in onze gemeenschappelijke tuin, daar legden we de vogeltjes heel voorzichtig in een cirkel neer in het gras. En die kat die ik op de heuvel achter een container vond, oranje rossig met wit, die namen we ook mee. Ik de voorpoten en mijn buurjongen de achterpoten vast. We brachten de poes plechtig en voorzichtig naar de cirkel van mussen. We legden hem in het midden neer. En tussen de vogels legden we bloemen en takjes en mooie kiezels. We stonden met z'n allen om de cirkel van dieren, alsof het een officieel afscheidsritueel was. En zo voelde het ook. Een ceremonie voor de gevallen dieren. Mijn moeder was frambozenmoes aan het maken, geloof ik, of vogeltjesmelk. Iets zoets en zomers. Toen ze vanuit het keukenraam naar beneden keek en me zag terwijl ik de bolle kat streelde, riep ze de longen uit haar lijf. Ze stormde naar beneden en sleurde me weg van de cirkel naar binnen. 2 trappen op, de badkamer in. Kleren uit, in de badkuip. Ik werd hysterisch overgoten met mijn vaders aftershave. Bij gebrek aan ontsmettingsmiddel, denk ik. Ik mocht niet meer naar buiten die dag. 'S avonds keek ik uit het raam naar onze cirkel in de tuin. Het was een mooie cirkel. De kat in het midden was nog boller geworden. En nog steeds leek het nog meer op te zwellen. Het leek alsof zijn buik langzaam openging. En uit zijn buik kroop iets wat ik nog nooit gezien had. Het gaf licht, maar voelde duister. Toen het mij aankeek, kneep ik mijn ogen hard dicht. Ik moet in slaap gevallen zijn daarna. Die zomer was Tsjernobyl ontploft. Alle gewassen in Roemenië, waar ik toen woonde, waren ook besmet. Ook de zaadjes en de insecten. Ook de mussen en de katten. Ik herinner me alleen nog die wondermooie zomerdag waarop we alle dieren een ritueel afscheid gaven. Hallo, met Mia. Hi Mia, je spreekt met Misha Manita van Docs. Hey, hallo. Ja, dankjewel voor deze droomachtige vertelling over ook wel echt een donker onderwerp. Ja, ja, dat is het eigenlijk wel, hè. En is het echt uit jouw leven gegrepen? Het is deels waarheid en deels fictie. Eigenlijk wat er gebeurde, is dat ik de vogels ging oprapen en eigenlijk een beetje spelenderwijs een soort van ritueel afscheid wilde geven aan die beesten samen met alle kinderen. Dat is ook inderdaad gebeurd. Het gedeelte waarbij ik uit het raam kijk en vervolgens zie dat er iets gebeurt met die kat. Dat is fictie. Oh ja. En het feit dat die zomer Tsjernobyl, de explosie in Tsjernobyl was gebeurd, dat klopt ook. Ja. En jij woonde ook in Roemenië toen? Ja, klopt. Ja, precies. Dus dat is echt iets wat toen daar natuurlijk heel erg veel indruk heeft gemaakt. En als je 6 bent, dan leeft dat op een heel andere manier. Ja, je krijgt er wel iets van mee. Je wist van, dit is niet goed. Het werd ook uitgelegd. Maar dat er zoveel dode beestjes liggen, dat komt ook door wat daar is gebeurd. En desondanks hou je als kind toch wel hele positieve en zonnige herinneringen. Hmm. Ondanks dat je ouders misschien echt moesten zoeken naar wat ze je te eten konden geven. Ja, dus in het hoofd van een kind blijft er gewoon een zonnige zomer over eigenlijk. Ja, klopt. Ja, en dat is eigenlijk... ik ben op mijn achtste naar Nederland gekomen. En tot mijn achtste heb ik eigenlijk voor mijn gevoel echt een fantastische jeugd gehad in Roemenië. Terwijl mijn ouders juist daar zijn weggegaan. Omdat ze niet op alle vlakken vonden wat ze zochten. En er waren heel veel restricties en honger, armoede. En toch, mijn herinneringen zijn fantastisch. Ja, wat grappig. Wat een bijzonder contrast. Ja. En wat is vogelmelk, vroeg ik me eigenlijk af. Want dat is natuurlijk de titel van jouw inzending. Vogelmelk is eigenlijk de letterlijke vertaling van het woord madaartij. Dat is een dessert gemaakt van ijsschuim, vanille, suiker... En melk. Dat is in het Hongaars vogelmelk dus. Oh, wat grappig. Het is een heel lekker zoetig... in het Frans heet het Île Flottante, dus een drijvende eiland. Dat vond ik vroeger heel lekker. Dus ik heb dat, dat hoort ook wel een beetje bij die herinneringen van de herinneringen in Roemenië en ook zomergerechten. Dat vogelmelk, dat hoort daar een beetje bij. Ja, snap ik. En smaakt het voor jou nog naar meer? Heb je nog andere ambities op het gebied van audio die nu aangewakkerd zijn? Ik had ze al. En dit heeft eigenlijk alleen maar nog meer gemotiveerd om meer te maken. En eigenlijk weer te maken. Want ik maakte... Tot 10 jaar geleden maakte ik vrij veel soundscapes en poëzie op audio. En op een gegeven moment is dat op de achtergrond geraakt, omdat ik gewoon heel veel ging werken. En ja, tussendoor bleef de drang naar het maken en het vertellen van verhalen en eigenlijk bezig zijn met audio en taal. Dat is me altijd wel blijven roepen, zeg maar. En ja, deze nominatie is eigenlijk wel een enorme boost om te zeggen... Oké, gewoon blijven maken en niet meer naar de achtergrond drukken. Ja, gewoon toegeven aan die maakdrang. Ja, precies. Ja. Dat was Mia Vazekas, die het verhaal Vogelmelk maakte... En dan gaan we nu luisteren naar Oesters van Simone Meelsdochter. Huil maar lekker, dan plas je minder. Dat is wat mijn moeder me vroeger van op de drempel van mijn meisjeskamer toewierp... als ze me weer eens met mijn hoofd op mijn knieën op de rand van het bed zag zitten. Huil maar lekker, dan plas je minder. Nou, ik plas weinig de laatste tijd. Paniek bestaat niet, gooide ze er troostend achteraan. Er zijn alleen momenten van paniek. Waarvan akte? Lockdown. Breakdown. COVID. Kak. Ik betrap mezelf erop dat ik begin te knipogen naar de sluimerstandknopjes op de elektronische apparaten hier om me heen. Een soort empathische verbintenis. Ook zij wachten roodknipperend om weer geactiveerd te worden. Zoals de algen tegen het glas van het aquarium waar je de hele dag in staat, zo plak jij in je bed. Kom er vanaf. Ga wandelen. Je moet eruit. Uit de groef. Je plaat blijft hangen. Plaat blijft hangen. Wandelen. Ik wandel nooit. Ik ben iemand die rent met 150 beats per minuut de toekomst tegemoet. Maar rennend loop je al snel aan de dingen voorbij. Keert je blik naar binnen. Ik moet juist uit mijn binnen, uit mijn hoofd. In mijn hoofd loop ik achtjes, kom ik uit waar ik vertrokken ben. Lockdown. Breakdown. COVID. Kak. Ik doe echt mijn best. Ik probeer mijn gedachten uit de miezer te trekken. Ik ze richting zon te sturen. Of op zijn minst iets te begrijpen. Hoe mijn hoofd werkt. Ik denk dat het Jeroen Brouwers was die het opschreef. Het beeld van de oester. De oester die de ongevraagd binnengedrongen schurende zandkorrel... uiteindelijk om weet te vormen tot een parel. Zou er ooit een oester zo attent geweest zijn... om er een tutorial van op YouTube te zetten? Zal het zand in de schelp van mijn schedel zich ooit een weg kunnen schuren richting parel? Je moet hieruit, kom op. Je plaat blijft hangen. Wandelen, ga gewoon wandelen. Oké, pick yourself up. En ik zal mijn hoofd achterlaten bij de voordeur. Zoals een moslim zijn schoenen aan de deur van de moskee, zo laat ik mijn malende kop achter bij de voordeur. Oké, de buitenwereld in. Yes, ik had wel verwacht. Ja, wat leuk om je even te spreken. Het was een behoorlijke rollercoaster, vond ik eigenlijk, jouw inzending voor Korte Golf. We waren binnen en buiten en we eindigden op de IC. Heb ik dat goed begrepen? Ja, ja. Ja, wat wil je daar over zeggen? Mijn associaties? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Wat was je inspiratie? Welke voorwaarden van de wedstrijd inspireerden jou tot het maken van dit stuk? Ja, weet je, je duikt erin. Het is een oefening in vrij associëren. Ik vind het altijd fijn dat je een soort beschenking krijgt. In die beschenking zeigt het eerst een meister, zeggen ze. Dus de voorwaarden die jullie hebben gegeven. Ja, en dan is het gewoon achterover in je stoel gaan zitten, naar buiten staren en vrij beginnen te associëren. En natuurlijk dans je dan al snel met de beelden, onderwerpen en de gedachten waar je op dat moment mee bezig bent. En wie was er op dat moment niet bezig met COVID-19? Mm-hmm. En eerst was ik van zins het geen rol te gaan geven in dit bouillonblokje van de vertelkunst. Dus, maar toch heeft het een plek weten te veroveren. Dus ik had net een filmpje gezien die op de VRT voorbij zien komen van iemand die ontwaakte uit de coma, zeg maar. De buikligging. En dat vond ik zo ontroerend. En zeker hoe die arts daarmee omging. Met iemand die echt even een soort geboorte had. En dan dacht ik, oké, lockdown. Er zijn twee soorten lockdowns waar we mee geconfronteerd worden. Dat is de lockdown ten behoeve van het collectieve welzijn. Het blijven je kop gevoel van iedereen moet binnen blijven. En de lockdown ten behoeve van het individuele welzijn. Dus en dat gaat dan meestal gepaard met een de genoodzaakte buikligging. Ja, in een medische lockdown. In een medische, ja, precies. Ja, en het is ook, het luistert haast als een soort lied, bijna als een hip-hop track. wat ik doe, ik speel echt het spel van de vrije associatie. Dus dan denk ik dat ontstaan er zo verbindingen en dan ga je gewoon beginnen. Dan denk ik, oké, ik vind het altijd goed om een soort leidraad te hebben van een geluid of een soort drone soundscape. En dan loop je gewoon door, zeg maar. En dan uiteindelijk is het dit geworden. Ja, als je het zo vertelt, klinkt het eigenlijk alsof het maakproces vooral heel leuk en organisch was. Waren er nog dingen die je lastig vond, voorwaarden waarvan je dacht van jeetje, wat moet ik daar nou weer mee? Ja. Ik ben altijd iemand die, ik hou meer van een roman dan van een Twitterbericht, zeg maar. Dus uiteindelijk zou het een straf moeten zijn, zo'n restrictie van 3 minuten, dan toch een soort kort verhaal te vertellen. Maar ik vind het eigenlijk zo'n goede oefening om op zo'n subtiel genuanceerde dosering van alle ingrediënten die je hebt, die je kan toepassen, van geluidjes tot liedjes tot die tekst die je maakt, om uiteindelijk dan een soort verbeeldingsexplosie te bewerkstelligen bij de luisteraar, zeg maar. Ik vind moeilijk is leuk, is mijn devies altijd. Dus bij mij vond ik het niet moeilijk. Het is gewoon gaan zitten en hoe kunnen we dit een fijn bouillonblokje maken? Zo noem ik het eigenlijk altijd. Ja. Ja, moeilijk is leuk lijkt me ook een goede om mee te nemen uit deze productie. Ja, moeilijk is leuk. Daarom zetten we ook een keeper in een voetbaldoel, omdat moeilijk leuk is. Anders schiet hij gewoon naar binnen. Ja, inderdaad. Nou, heel leuk om je even te spreken. Dankjewel voor alsjeblieft. Moeilijk is leuk. Dit was actrice Simone Meelsdochter, die voor Korte Golf het verhaal Oesters maakte. Het volgende verhaal dat je hoort is Kwallensoep in blik van Pieter Blomme. Goedenavond. Hallo, zit er klaar voor? Ja, helemaal. Ik heb er keiveel goed in. Pak maar uw contact, kom. Ik zal het pakken. Ik ben Siska. Toen ik 14 was ongeveer, heb ik het fototoestel van onze papa gevonden. En dan heb ik een paar filmpjes gekocht en ben ik beginnen met fotograferen. Met mijn broer in het bos. Echt waar. Ja, kijk, hè. Je ziet dat bloemetje, hè. Je trekt. Dus dat is diafragma 4. Ik denk dat ik fotograaf wilde worden. Zonder eigenlijk te beseffen wat dat is. Zo. En omdat dat wel een goede manier leek om toch met beelden bezig te zijn of zo. Zal ik u even uitleggen hoe dat je zo één bloemetje best fotografeert, natuurgewijs? 13, 14 jaar moet ik geweest zijn, ben ik lenzen beginnen dragen. Als je lenzen draagt, maak je hele kleine wondjes in je oog. En in mijn oog is toen mijn grote vriend Acanta Ameuba gekropen. Dit is echt ontluikende lente. Zo die frisse groene kleur. Mag ik het toestel nog eens proberen? Misschien ja, je zegt dat toch. Ah, wel, maar ik kan die nog fotograferen, denk ik. Mijn mama heeft dat altijd, en ook tegen iedereen, tegen mijn broers en mijn zus, uitgelegd als een kwalletje. Dus er zat gewoon een kwal in mijn oog. En ik denk, omdat hij dat zo gezegd heeft, en omdat een kwal, dat klinkt zacht, hè. Omdat dat zo zacht klinkt, dat ik dat ook wel niet als iets vijandig heb gezien. Ik heb dat altijd gezien als dat kwalletje in mijn oog. Wacht even, met nog een klein beetje de zon. Oh, dit is het! Als mama had zo ook een artikel gelezen. Totaal niet waar, denk ik. Dat naar je hersenen kon kruipen en waardoor dat je dus ja, volledig hersendood ging. Maar dat was nu echt wel een extreem geval. Maar die had daar wel een klein beetje schrik voor. Dus die was wel zo heel, heel hard bezig met dat ding moet hier dood en zo snel mogelijk. Want anders verliest mijn dochter haar oog. Ja, dat is echt super saai. Klik maar al een keer. Ja, en eigenlijk is er ook een beetje te veel licht. Dat is keischoon wat ik zie door dat oog. Alles wordt mooi. Misschien omdat alles wazig wordt, maar dat geeft een soort van poëtische kijk. Ik kan afwisselen van, oh ja, ik kijk met mijn poëtische blik en ik kijk met mijn scherpe blik. Iets meer naar beneden. Zo? Ja, dat is hem. Dat is juist dezelfde. Dat is echt een personage in mijn leven. Dat is zo die amoebe. En dat ik die misschien, omdat dat ook wel gewoon leuk is, dat ik dat wel een leuk idee vind dat hij mij gedreven heeft tot waar dat ik nu ben. Hey, goedemiddag. Hallo. Ja, dankjewel voor deze mooie, poëtische en lieve vertelling. Ik vond het heel lieflijk en tegelijkertijd is het best een serieus onderwerp ook. Dankjewel. Wat inspireerde jou om het te maken? Het is nog niet veel gebeurd. Ik volg de Korte Golf van heel nabij al jaren. En het is nog niet veel gebeurd. Het was de allereerste keer dat ik meteen, toen ik de regels zag, wist wat ik wou maken. Want ik had al een jaar geleden Siska ontmoet, het onderwerp van mijn Korte Golf. En ze had mij verteld over het beestje in haar oog, wat haar gemaakt had tot wie ze nu was. En toen ik de opgave dus las voor de Korte Golf, wist ik meteen van ja, ik moet terug naar Siska om dit verhaal te capteren en iets moois van te proberen maken. Ja, dus eigenlijk wat veel mensen vinden die voorwaarden best wel ingewikkeld, maar voor jou was het juist heel erg logisch en organisch. Ja, zo eenvoudig was het nu ook weer niet, want meestal moet je dan de drie dingen combineren die schijnbaar niet te combineren vallen. Maar de combinatie van het onderwerp met de betekenisvolle wind die in een park waait, die connectie was snel gelegd. En ik ga eerlijk toegeven, de derde connectie, dus het recept, daar ben ik heel achteraf heel lang naar op zoek moeten gegaan om dat toch nog te kunnen erin verwerken. En je zei dat je Korte Golf al lange tijd volgt. Heb je ook al eerder iets gemaakt voor Korte Golf? Ik volg Korte Golf van nabij en mee bepaald met twee vrienden bedenken wij elk jaar een inzending. En we doen daar heel lacherig over, alsof we al jaren aan een stuk de wedstrijd gewonnen hebben, maar altijd vergeten om deel te nemen. Dus in ons hoofd hebben we deze wedstrijd al talloze keren gewonnen, maar het ontbreekt ons altijd aan het doorzettingsvermogen om dan effectief iets te gaan opnemen en te gaan maken. En nu wil ik echt eens doorzetten en iets maken. Nou, wat goed. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat je daadwerkelijk iets hebt ingestuurd. Klopt, ja. Ik heb deze week nog op mijn harde schijf zitten zoeken naar korte golf, omdat ik iets moest aanpassen. En toen kreeg ik mapjes te zien van 2016 en 2019, waar ik wel degelijk ben begonnen aan een korte golf. Maar dus, zoals gezegd, heb ik ze nooit afgewerkt of ingediend. En ja, zo win je natuurlijk geen wedstrijd. het vergt toch wel wat coördinatie. En zeker om die verschillende... de verschillende regels aan elkaar te koppelen is niet altijd evident. En dan ook nog binnen 3 minuten? Ja, het format van 3 minuten is niet eenvoudig. Hè. Ik geef zelf ook les in radio en audio en ik laat deze opdracht ook altijd doen door mijn studenten. Dat is misschien al een beetje vervelend, want ik heb dat zelf ook, dus zoals gezegd, nog nooit echt volledig afgewerkt. Maar nu bemerk ik hoe moeilijk het is om in 3 minuten een volledig verhaal te vertellen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je daar dan met een heel duidelijk plan naartoe gaat. Van hier moet een stukje van 3 minuten uitkomen. Want de verleiding is heel groot om iets te gaan documenteren of iets te gaan maken. En dan met stof voor 1000 verhalen naar huis te komen. Maar in 3 minuten krijg je maar 1 klein verhaaltje verteld. En dat is ook het mooie eraan, hè. Ja, nou, dat is nog wel een goede tip ook voor mensen die een volgende keer mee willen doen. Ja, dat is iets wat ik er zelf ook heel hard uit geleerd heb. Nou, heel erg, ik vind het heel mooi geworden. En dankjewel voor je inzending. Oké, dankjewel voor het bellen. Tot ziens. Dag. Dat was Pieter Blomme aan de telefoon over zijn bijdrage Kwallensoep in Blik. En dan luisteren we nu naar het verhaal Stoofpot met Zaatar van Elena Dikomitis. Origanum syriaca. In Libanon is deze bijzondere plant beter bekend als zaatar. Het vormt de basis voor het gelijknamige kruidenmengsel uit het Midden-Oosten. En Libanezen zeggen het zo vaak. Kom, ik maak snel een broodje zaatar voor je klaar. Het is zo goed voor je. Het is goed voor je geheugen. Maar wat als ik wil vergeten? We're staying inside the building now. Because it's not safe to go outside. Of moet ik me het eerst heel goed herinneren om het daarna te kunnen vergeten? Ja, je wilt eigenlijk iets uit je hoofd gooien, maar dat kan niet, want het is natuurlijk echt gebeurd. Ik praat hierover met gezondheidszorgpsycholoog Sascha Lucassen. Normale ervaringen die komen je hersenen binnen en worden ergens achterin veilig opgeslagen in je lange termijn geheugen. Bij traumatische ervaringen is daar geen tijd voor. Je kwakt het zeg maar in een kist, een deksel erop en klaar. Dan wordt het zeg maar gefragmenteerd opgeslagen. Het ligt er heel slordig bij. De flarden drukken tegen de wanden aan. En bepaalde triggers, een geluid, iets dat je ziet of iets dat iemand zegt, duwen het deksel van de kist omhoog. Heb je echt het idee van, ik zit hier in diezelfde traumatische situatie. Heel veel mensen denken, als ze herbeleving, dan krijg je ik ben gek, ik ben gestoord. En dat moet je vooral niet denken. En er zijn goede behandelingen om je van je posttraumatische stressstoornis af te helpen. De kist in mijn hoofd dateert van 4 augustus 2020 in Beirut. Het deksel klapt open bij een laag vliegtuig, zware trillingen, een glascontainer die geledigd wordt, maar vooral bij storm. En, oh ja, ook bij kiekeboe. Het is zo'n 6 uur in Beirut en nog altijd heet. In de badkamer dep ik al plagend de haren van mijn zoon droog. Wat me volledig ontgaat, is de brand die een paar kilometer verderop woedt. Het aanzwellende vuur wordt op dat moment door duizenden mobieltjes gefilmd. Hun beelden zullen straks de wereld rondgaan in een netjes aan elkaar gemonteerde sequentie van onheil. Ik zal ze dwangmatig opnieuw bekijken. Bij het slapen gaan, bij het wakker worden... of daartussenin. Voorlaatste plaatje. Een paddenstoelwolk werpt een schaduw over de stad en onze badkamer. Laatste plaatje. Een krater. De barstende ramen van een 250.000 mensen. Maandenlang klik ik net te laat op mute. In mijn hoofd is de storm nu gaan liggen. Heel zelden waait er nog eens een briesje doorheen. En we eten nog altijd veel zaadaar. Zelfs bij Belgische stoofpot. Zaadaar bel we zeker. Hallo Martine. Hi Elene, je spreekt met Michelita van Docs. In jouw inzending gaan we eigenlijk naar Beirut. Of tenminste, we zweven een beetje tussen Beirut en België, als ik het goed heb begrepen. Wat bracht jou terug naar Beirut aan de voorwaarden? Wat was het dat jou daarin inspireerde? Ja, toen ik die windgeluiden hoorde die je dan moest integreren in het kort verhaal, dat vond ik best oncomfortabel, want dat was ook een trigger om terug te gaan denken aan de explosie in Beirut. Dus het verhaal lag eigenlijk al vast. En ik voelde dat het als het ware tijd was om van het verhaal te bevallen. En ik dacht enerzijds ook dat het misschien wel een therapeutische ervaring kon zijn voor mij. En ook ergens een mooi verhaal om te delen met een breder publiek dat ook met posttraumatische stress te maken gekregen heeft. Ja, en heb je het ook uiteindelijk zo ervaren, het maakproces, als iets helends? Ja, absoluut. Echt een beetje een hoofdstuk dat ik kon afsluiten. En ook een mogelijkheid om er met een breder publiek over te spreken. Het is niet iets waar je gemakkelijk over praat met mensen die niet super dichtbij staan. En ik denk dat het toch nodig is om dat te doen. Niet enkel voor mezelf, maar ook voor anderen. Ja, wat mooi. En ik ben toch ook nog wel nieuwsgierig waarom jij in Beirut was vorig jaar. Ja, ik werk dus bij een humanitaire organisatie in Libanon. Nu ben ik sinds kort terug in België. En ik werk eigenlijk in een communicatiefunctie. Dus het vertellen en verzamelen van verhalen van mensen in crisissituaties. Dus in dit geval dan vluchtelingen, Syrische vluchtelingen in Libanon, staat centraal in mijn werk. En daarvoor was ik er. Ah, oké. En had je al eerder ook een podcast gemaakt of een audioverhaal? Nee, dit was echt de allereerste keer. En de timing was perfect. Want die windtracks die deden me heel hard terugdenken aan die explosie. Ik dacht, oké, dit is mijn kans om dit verhaal te gaan brengen. Inspireert het jou nog om meer te gaan doen met audio? Ja, toch wel. Ik denk nu als onderdeel van mijn job, zoals ik al zei, ik verzamel verhalen. Maar het verhaal is eigenlijk nooit echt het eindpunt. Ik probeer op basis van verhalen en feitelijke informatie op een journalistieke manier eigenlijk het beleid te gaan beïnvloeden met betrekking tot vluchtelingen in de landen waar ik werk. En nu wil ik echt dat het verhaal misschien wel eens het eindpunt wordt. Ik denk dat er niks zo krachtig is als iemand die rechtstreeks in je oor een verhaal vertelt. En dat besef ik meer en meer. En ik hoop dat ook meer en meer te gebruiken in mijn huidige job. En wie weet krijg ik ook de kans om het daar buiten te gaan gebruiken. Ja, mooi. Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Dankjewel, Elena. Ja, met veel plezier. Je hoorde Elena Dikomitis. Die vertelde over haar verhaal Stoofpot met Zaatar. En het laatste verhaal dat je vandaag hoort is Spaghetti met Friet. Beschouwingen van de Azolla-varen. Zijn ze weg? Ik denk het. Ik hoor niks meer. Alleen nog de wind. Ja, ze zijn weg. De mensheid, dat was nu toch echt gelijk. Allee, een kind dat je alleen achterlaat bij een geladen pistool en je verwittigt nog, je mocht alles doen, maar niet aan dat pistool komen en je zet de deur nog niet uit of... Hoe lang hebben die dat nu eigenlijk volgehouden? Een paar honderdduizend jaar? Ja, dat is niks, hè? Wij van het edel geslacht der Azolla-varens zijn hier al sinds kort na het ontstaan van de planeet. Dus we mogen toch wel zeggen dat we enige ervaring hebben in het zien ontstaan en verdwijnen van soorten. Ik heb gehuild toen de mammoet verdween. Gebruld als een klein kind voor de dodo. En na de laatste Tyrannosaurus Rex gedacht, wat die gaan we nog missen. Toen dat de mensheid hier juist verdween. Oef. Ander en beter, alstublieft. De mensheid, dat was voor ons een gênante hype. De flippo's van de geschiedenis. De nektapijten. De Furbies. wind is terug. Dat is het eerste dat mij opviel. Enkel de wind. Zoals Daarde was toen hij nog jong was. Ik spreek nu van een jaar of 55 miljoen geleden wel. We zijn nooit meer zo op ons gemak geweest als toen. Ja, er werd hier en daar wel wat geëvolueerd rondom ons. Maar in het algemeen was het kalm. En eigenlijk is het ook onze schuld. Als wij van het edel geslacht der Azolavares hier niet geweest waren, ja, dan was Daarde nooit afgekoeld. Wij hebben zeg maar het huis bewoonbaar gemaakt voor de mensheid. Zie je, wij van het edel geslacht vragen niet veel van het leven. Wij zien er ook niet echt bijzonder uit. Een kleine groene varen die zacht heen en weer gaat op het ritme van het water. Maar CO2, oh, dat eten wij allemaal graag. CO2, dat is onze spaghetti met friet. Allee, als ik het menselijk dieet goed begrepen heb. Wisten wij veel dat door onze schranspartij de aarde stilletjes aan begon af te koelen? En ik had het moeten weten toen die Azolla naast mij opeens zei... Oeh, ik zou toch precies een jas kunnen verdragen. En opeens kwamen zij ertoe. Als een bus vol Duitse toeristen aan een Spaanse costa. Hè, maar lawaai maken en met hun bordjes aanschuiven aan het buffet. Mogen we nog een keer? En nog een keer? Abba, ja, doe maar. Hè. Het is toch al volonté. Toen de CO2 weer begon te stijgen, riep er iemand van de mensen... We hebben meer Azolla's nodig. En er kwamen nog Azolla's. En nog, en nog, en nog. Maar het waren er niet genoeg. En sorry, ik eet heel graag CO2, maar ergens stond het. En nu is de mensheid weg. En wij staan hier nog. En maar CO2 verteren. En wie weet, wat zijn we daarmee aan het creëren? Hallo met Yves. Hi Yves, je spreekt met Micha Melita van Docs. Hallo. Hallo, ik bel even over jullie mooie dystopische hoorspel dat jullie hebben ingestuurd voor Korte Golf. Ja. Ik vond het ontzettend leuk om te luisteren. Ik moest Azolla varen wel even googlen. En dat blijkt eigenlijk gewoon kroos te zijn, toch? Het is een heel kleine varen die op het water dobbert. En mijn broer Filip, die ook de techniek heeft gedaan, had een artikel gelezen, denk ik, of een documentaire gezien over de Azolla varen, omdat die zou ingeschakeld worden om meer CO2 te gaan afbreken. Dus om zo mee te helpen in de klimaatstrijd. Vandaar ook dat we het wel een interessant uitgangspunt vonden om daar iets mee te doen. Ja. En jullie zijn dus een toneelgroep en jij bent de aanvoerder daarvan? Mm-hmm. Ja, klopt, inderdaad. Ik schrijf meestal de teksten bij ons, bij toneel. En voor mij was het wel een uitdaging, want ik had nog nooit zoiets gedaan, dus ik heb wel al theaterteksten geschreven. Maar dan heb je natuurlijk de luxe dat je heel ruim en breed mag gaan. En dit was nu eigenlijk binnen de 3 minuten proberen het punt te maken, zeg maar. Ja, want was dat de grootste uitdaging voor jullie, de tijd, de 3 minuten? Ja, alhoewel dat wel... Ik verschot er wel van. Ik had eerst, denk ik, 6 à 7 bladzijden volgeschreven. En toen we dan luidop voorlazen, kwamen we op, denk ik, 7 à 8 minuten ook. Dus de uitdaging was inderdaad wel... Ja, de kill your darlings. Ja, want inderdaad, het levend organisme dat geen mens is, dat was eigenlijk niet... dat zat er zo in. Ja, ook omdat we vrij snel op dat idee zaten van die Azolla varen. En ik vond het heel snel een grappig idee, omdat je daar, je zit daar met dat idee te spelen eigenlijk van de mensheid die verwend en lui is geweest. En zoals je daarnet aangaf, zichzelf eigenlijk op het pad naar een dystopische toekomst heeft gezet. En dan is het weer typisch dat we daarvoor dan een ander wezen, een ander organisme nodig hebben om ons dan uit de puree te helpen. En ik vond het idee wel grappig, die Azolla varen is daar zelf niet om gevraagd. Maar het mag toch weer het vuile werk voor de mensheid gaan doen. Terwijl, ja, als je kijkt, algemeen in de geschiedenis, ja, de mensheid komt inderdaad nog maar net kijken. Wij zijn zo wat de verwende pubers, zeg maar, van de geschiedenis. Terwijl de Azolla varen is hier al miljoenen jaren. Dat zijn dan zo wat meer de oude grijsaarden die de wijsheid in pacht hebben. En dan worden zij eigenlijk als kanonnenvlees gebruikt om de mensheid te gaan redden. Dus ik kan mij voorstellen, vanuit het standpunt van die varen moet dat verschrikkelijk zijn om te weten dat ze opgesofferd worden, zeg maar, om een ras te redden dat eigenlijk het redden niet waard is. We hebben ons goed mee geamuseerd. Je hoorde Yves Heijmans van toneelgroep Gustav. Voor Korte Golf maakte zij het verhaal Spaghetti met Friet. Beschouwingen van de Azolla-varen. Dit was alweer de shortlist van Korte Golf 2021. Tijdens het Oorzakenfestival zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Meer informatie daarover vind je op oorzaken.org. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Je hoorde de meest recente aflevering van Docs, waarin Misha Melita in gesprek ging met de 5 finalisten van Korte Golf. En die finale vindt plaats op 4 juli vanaf 4:30 op het Oorzakenfestival. Iedere week vind je nieuwe bijzondere audiodocumentaire in je favoriete podcast-app of op onze website door te zoeken op Docs. Dan nu muziek, een nummer dat je niet vaak hoort op NPO Radio 1, maar wat mij betreft is het beste wat Fleetwood Mac ooit gemaakt heeft. Een lied over hun relaties in de band die langzaam maar zeker uit elkaar vallen. Uit 1977, The Chain, hoor je nu. Uit 1977, The Chain van Fleetwood Mac. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Focus. Alles van vannacht is terug te luisteren via nporadio1.nl/podcast. Zometeen gaan de lijnen weer open voor Gaan. Mai, goedemorgen. Wat is de stelling? Ja, we gaan het over vrouwenzones hebben. En publieke ruimtes, moeten die komen voor vrouwen? Voor de veiligheid. En ja, dat is misschien toch wel fijn. Ik zou het wel fijn vinden. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Dat is straks. Focus is er morgen weer. Dan gaat Meerte van der Drift in gesprek met voedselonderzoeker Garm Dijksterhuis over proeven met je neus. Tot dan, veel plezier met Gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto had. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo. De politie noemt het vervoer en de opslag levensgevaarlijk. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een link in een sms'je aangeklikt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen en meekijken in betaalapps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zou vooral gaan om Android-telefoons. In het buitenland zijn gedupeerden geld kwijtgeraakt. In Nederland is dat nog niet gemeld. In de VS is kinderboekenschrijver Erik Carle overleden. De auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder publiceerde hij in 1969. Het werd in 65 talen uitgegeven en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Erik Carle is 91 jaar geworden. En voetbal, Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United met 11-10. De finale werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Na 90 minuten en de verlenging was de stand 1-1. Villarreal-keeper Rulli speelde een hoofdrol. Nadat hij de 11e penalty raakschoot, wist hij daarna de strafschop van Man United-keeper De Gea te stoppen. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. Het weer, het is bewolkt met soms een bui. De temperatuur ligt rond de 9 graden. In de ochtend wordt het geleidelijk droog en breekt de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat een matige wind. Vrijdag, zonnige periode, dan wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 27 mei 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121 of je kunt appen via de NPO Radio 1 app. Ook zijn we te bereiken op Facebook of Instagram via de naam Gaan op 1. Maar eerst het nieuws van vandaag. De jaarlijkse week van het Nederlandse bier gaat van start. En vanavond worden de NL Awards uitgereikt, een prijs voor de beste regionale journalistiek. En tot slot, vandaag wordt de lang verwachte reunie van de serie Friends komt online op HBO. En straks gaan we het hebben over hoogbegaafdheid met specialist Willeke Rol. Maar eerst gaan we het hebben over speciale vrouwenzones. Want zouden er vrouwenzones moeten komen op openbare plekken? Hey, lekker ding, waar ga je heen met die mooie benen? Of vluchtige hand over je billen tijdens het passeren in de tram? Het valt allemaal onder seksuele intimidatie. Met dit soort situaties krijgen veel vrouwen in hun leven te maken. Een groep vrouwen in Scheveningen was helemaal klaar met intimidatie en ging daarom de straat op voor een protestatie. Bij Omroep West vertellen ze wat ze zo al meemaken. We worden elke keer aangesproken, nageroepen. Ja. En je voelt je gewoon niet meer veilig als je hier loopt. Je kan niet meer jezelf zijn buiten. Want je moet eigenlijk maar zorgen dat je niet te veel opvalt. Want dan komen ze achter je aan. Tijdens de campagne Orange the World wordt er elk jaar aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen wereldwijd. Burgemeester Karel Lohuis van Hogeveen vertelt bij RTV Drenthe op welke manier hij de veiligheid van vrouwen in zijn gemeente wil waarborgen. Als het gaat om veiligheid van onze inwoners, daar heeft de gemeente ook een taak in. En dat geldt natuurlijk specifiek ook voor veiligheid van vrouwen. En dat is hier natuurlijk vandaag speciaal aandacht voor het geweld tegen vrouwen. Maar in de brede zin ook dat vrouwen zich veilig kunnen voelen in de gemeente en in de plaats waar ze wonen. En dus ook op plekken waar het bijvoorbeeld donker is en zo, dat je daar toch aandacht voor hebt. En ook kijkt of je daar maatregelen voor kunt nemen. Bijvoorbeeld parkeerplaatsen, specifiek voor vrouwen in parkeergarages, parkeerplaatsen. Maar tegelijkertijd ook zijn we natuurlijk ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En daar bedoel ik dan politie en justitie.